radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 521 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader, als estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, el casal independentista i popular Can Capablanca, una setmana més amb el pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta il·lusió i amb tanta passió fem per a tots vosaltres. Feia més de 20 dies que no estàvem amb vosaltres aquí en directe als estudis de la ràdio. Estem molt rovellades, però també estem molt il·lusionades de poder-vos oferir una setmana més el bo i millor del panorama musical. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent dels estudis, que avui estem ben acompanyades, tot i que encara ens falta molta gent de l'equip per venir, però bueno, un altre dia serà. Avui som tres i el primer a ser presentat, aquest que no pot faltar mai, aquest que ens toca les màquines infernals de mil amors, és el nostre reverendo Tecles, que acaba de venir de vacates i ve Ricky. Content com un nen petit, macabonera. Què passa, Ricky? Com estàs? He estat molt content durant les vacances, un parell de setmanetes, però ja se m'acaben, i a més se m'acaben just quan tota la resta de la penya del meu voltant agafa vacances durant dos mesos i mig. O sigui que, bueno, sí, les vacances molt bé, avui he començat a treballar. No tothom agafa vacances encara, tranquil. No, tothom no. Solidaritat. A la seva banda, la que li posa els punts sobre les is, aquesta que no pot faltar, aquesta que porta Timazarranga, no sé, Espaterrans, directa des de Barberà de Vallès, la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica? Hola, hola. Com estàs? Molt bé, amb moltes ganes, com sempre. Contenta i riallera, com sempre ve. Sí, que guai, de sempre. Que guai. Molt bé. S'ha de dir, estem... Bueno, sí, hola Isma, hola. Que us parla sempre. Hola penya, què passa? Tu què, tot bé? Ja, bé, tot bé, sí. Vinc de... Què tal vinc... les vacances? Pues a punt. A punt. El més calent és a l'aigüera. Cabron. Sí, moltes ganes també. Jos de pato. Lo que anava a dir és que avui sí que fa una calor infernal aquí als estudis. Hòstia, és insuportable. Ens estem a punt de morir. Sí. Fa uns dies deien que se'ns estovava una mica el cervell de la calor que feia, avui no sé què passarà ja. Ens courem una mica, sí. Ja, per sort, hem començat una mica més tard i amb una mica de sort, no sé, durant el pas de les hores, potser baixa una mica un grau o algo. Tant de bo. Bueno, ojalà, Tant de bo. De bo. Però tant bueno. De bo. Si algú vols fer alguna donació d'un aire condicionat o d'uns ventiladors, si us plau. O sales d'assemblea perquè no vinguin els de... També. Puguem invadir nosaltres la sala de... gran, no? Sí, la que té l'aire. I tant. Avui arribem a l'edició 521 i s'està acabant aquesta temporada. Fa 16 anys llargs que estem amb totes vosaltres i seguim amb totes les ganes de portar, com sempre, un programa amb dedicatòria, amb seccions, amb música combativa i amb tot això que ens agrada difondre, que és la contracultura, podríem dir-hi, i també la música alternativa, música reivindicativa, tot això que ja segur que ens agrada i que segur que ens escolteu bastant per això. Anem de cara a barraca, anem amb la dedicatòria. Vinga. I diu així, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a les jornades anticarceràries del CCOA Trencalòs. Sí, aquest dissabte 12 de juliol, a partir de les 12 del migdia, a Sant Hipòlit de Voltregà bullirà de vida, rebel·lia i resistència. Arriben les jornades anticarcelàries al CCOA Trencalòs. Un espai de denúncia, solidaritat i acció directa, amb xerrades a càrrec del grup de suport a l'Abel i les famílies de preses, Catalunya, es diu així el col·lectiu, posarem veu i context a les lluites dins i fora dels murs de la presó. I atenció, perquè també hi haurà concerts amb tota l'energia de Contubernio, Abiertas hasta el amanecer, Tados, Valiente Folk i l'esperadíssim retorn del Gat Negre, el Pizu. Després de més de 8 mesos torna als escenaris amb el seu flamencore. No us perdeu aquest concertàs que estarà ple de punk hardcore i resistència sonora. Les performances no es queden enrere amb Batori i el seu Bamcore, poesia insubmissa amb la Vulnerable, que presentarà Vers Insurrecte, i animació a càrrec de Juliana Assaja, Marieta i la Cateta. A més, parades d'artesania, editorials i menjar vegà durant tota la jornada. Tot això amb un objectiu clar, Tots els beneficis aniran destinats a un company anarquista pres. Foc al Talego. No hi falteu dissabte 12 de juliol al Centre Social Ocupat Autogestionat Trencalòs a Sant Hipòlit de Voltregà, jornades anticarceràries perquè la lluita també és cultura i la cultura resistència. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a les jornades anticarcelàries al CCOA Trencalòs. Clar que sí. Molt bé, bona dedicatòria. Vaig veure que hi havia aquest acte, vaig veure que després de 8 mesos el nostre amic Herpizu torna als escenaris i vam dir... Ens hi vam tirar, a la dedicatòria, a que surti, a que s'esbombi aquest acte, que la gent faci costat cap al Trencalòs, cap a Sant Hipòlit de Voltregà el dissabte 12 i que siguin unes grans jornades i que gaudeixi molt de tots els boros, les performances i tots els tallers i xerrades. Molt guai, molt guai. Okay. Tu que el vas veure aquests dies, vam estar parlant d'això una mica o no? Sí, sí, sí. Està on fire, està amb les jornades aquestes i altres, perquè tota la seva gira, o sigui, tot allà, tots els llocs on va tocar, ell s'implica en plan militància, o sigui, en l'organització, els torns, no va només a tocar, sinó a tot arreu s'implica. A més, si no tinc mal entès, crec que aquesta gira que ara començarà passa per cadascun dels llocs on es van fer cafetes solidàries o concerts per tal de donar un cop de mà, que ja sabem que el Herpizu ha passat una època una miqueta més xungui i ara torna amb força. La primera sessió, o sigui, la primera jornada d'aquesta gira havia de ser a Badajoz el 14 de juny, però es va haver de suspendre per coses de la vida. I, per tant, el primer ha passat a ser el del Trencalòs. I després en té altres també en espais així anarquistes on es fan mogudes solidàries i tal, i ell hi anirà arreu de la península. Sempre que actua és per recaptar pasta, per campanyes, per mogudes de penya, antirepressives, el que sigui. Jo li vaig dir, sembla que t'esforcis per no cobrar mai res. Sí. O sigui, bueno, allà on va, allà on el criden, que li podrien pagar, ell sempre diu, no, jo... No cal que... I si li donen algo, és lo justet per pagar-se el viatge i això. Sí, sí. I tota la pasta... Ho sabem prou bé. Ho sabem prou bé aquí al pim-pam-pum. I tant. Un maquinot del Pizu. Un maquinot, una abraçada forta, Gato Negro. Vale, pues anem amb la música combativa, que tant ens agrada. La primera bala, avui, estranyament, la tira el mestre Tecles. Què ha passat? Què passa? Doncs el que passa és que, com que vull poder comentar tots els temes, i a més no sabia si ballaria un, perquè no sabíem si al final, com que comencem més tard de lo habitual, no sabíem si escurçaríem el programa. I llavors jo tenia molt clar que hi havia una cançó, la penúltima, que la volia comentar, i dic, a veure si la meva penúltima passarà a ser l'última, i llavors que ja no es pot comentar, perquè són les dues últimes que tirem i ja no... I no, per sort les podré comentar totes, o sigui que jo feliç. Mireu, començo, igual com faig gairebé sempre que vaig amb algun bolazo o amb alguna cosa especial que vaig jo por ahí, doncs durant les meves vacancetes vaig passar per Getafe i allà hi ha el Chiringo Punk per les festes, el Chiringo Punk que porta 32 anys allí fotent-li canya, o sigui, són uns mítics. Un referent. Els coneix tot Cristo. I són unes festes petitetes, autogestionades i tal, sense moltes pretensions, però allí s'ajuntava penya maja i tal. Només vaig estar un dia del munt de dies, perquè eren diverses setmanes que estava muntat. Wow. Quan jo hi vaig anar, la setmana anterior ja havíem fet alguna cosa i després encara continuava no sé quants dies més. O sigui que, bueno. Però bueno, jo allí vaig poder veure uns quants grupillos i us porto la majoria d'ells, dels que vaig veure, era tot hip-hop. Per tant, ahí va el que us portaré, amb alguna sorpresa, ja anireu veient. Però bueno, el primer de tots és Jesús Caballero, que és un paio ja... No és un xavalín, sinó que ja... Ha fet la mili. Ha fet la mili i es notava perquè el públic se sabia les lletres, ja es veia allí el feedback, no sé quantes vegades devia haver tocat allí en aquell escenari, seguríssim, vaja. I bueno... El concert em va agradar força, és un hip-hop que no, diria que no és el meu hip-hop preferit, però bueno, també té lo seu, les lletres combatives, que això és el que ens importa a tots. Com ha de ser. I bé, bon concert. Però va haver un moment al concert, cap al final, que el tio va i fot un saltet de l'escenari cap a baix al públic, i jo tenia el mòbil a la mà i vaig dir, gravem-la aquesta. Ho vaig veure. La teniu a les xarxes, si ens seguiu segur que ho heu vist. Doncs porto aquesta cançó, una cançó que es diu Veo Veo, extreta del seu disc Teràpia del 2022. I aquest Veo Veo, què ves? No? És un joc que va fent amb el públic. I uau, va ser guapíssim perquè ho va explicar com era la mecànica, però no feia falta perquè tothom ja ho sabia. Tothom ja sabia, estava ahí al loro. I bueno, va ser... Després d'aquesta cançó, encara em va tocar una altra sense pujar a l'escenari, o sigui, allí amb la penya. Va ser un moment superguapo de la nit. A lo Mateo, eh? Sí, sí. Correcte, correcte. Es va fotre allà al mig i la penya rodejant-lo i corejant les seves cançons. Així que us deixo amb el Jesús Caballero i aquest Veo Veo. Veo, veo, dime qué ves. Una cosita, ¿y qué cosita es? Para relajarme cuenta hasta tres. Mira esa familia que no llega a fin de mes. Veo, veo, dime qué ves. Una cosita, ¿y qué cosita es? Para relajarme cuenta hasta tres. Mira esa familia que no llega a fin de mes. Veo un mundo cruel, veo un mundo envidioso. Veo el día a día, juro, veo al mentiroso. Veo gente real, un día hermoso. Veo gente que tose, pero yo también toso. Veo ese foso, también veo el cielo. Desde allá arriba, también veo el suelo. Veo a Jesús, tomándome el pelo, dándote el palo, también veo a mi abuelo. Veo a mi gemelo, también viendo el problema. Veo a mi ángel, veo que también se quema. Veo la luz, veo que está quedando crema. Veo mi yema es jodida, fot de sistema. Veo a ese rico y veo a ese pobre. Veo mucho dinero y veo mucha hambre. Veo a esa mujer y veo a ese hombre. Veo solo números cambiados por nombres. ¿Cómo? Veo, veo, dime qué ves. Una cosita, ¿y qué cosita es? Para relajarme cuento hasta tres. Mira esa familia que no llega a fin de mes. Veo, veo, dime qué ves. Una cosita, ¿y qué cosita es? Para relajarme cuento hasta tres. Mira esa familia que no llega a fin de mes. Empieza por la R, veo racismo. Empieza por la F, fascismo, feminismo. Empieza por la M, mucho machismo. Que vean que luchas, que crees en ti mismo. Veo paz, veo amor y veo odio. No veo a Dios ayudarte a pisar el podio. Veo vuestra peli, pero pasa otro episodio. Veo mucho loco, mucho poli, mucho folio. Veo todo aquello que tú no ves. Veo al humilde, también al burgués. Mucho señor, de la cabeza a los pies. Veo mucho falso, que va por interés. Veo lo que quiero y lo que no quiero no veo. Veo mucho guapo, también a mucho feo. Veo mucha medalla y mucho trofeo. Veo muchos golpes, gracias al boxeo. Veo, veo, dime qué ves. Una cosita, ¿y qué cosita es? Para relajarme cuento hasta tres. Mira esa familia que no llega a fin de mes. Veo, veo, dime qué ves. Una cosita, ¿y qué cosita es? Para relajarme cuento hasta tres. Mira esa familia que no llega a fin de mes. Excel·lent inici del Mestre Tecles amb aquest Veo Veo. Dime què ves. Molt bé, Jesús Caballero, un maquinote, tio. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Actitud, ai, bon rotllo, bé, lluita... Fosquetes, però guapes. Molt bé, molt bé. Sí. Bona veu, també la de Jesús Caballero. Jesús Caballero, eh? Jesús Caballero. Pues t'haig de dir que no el coneixia i el que he pogut escoltar m'ha molat molt. Molt bé, Mestre Tecles. Excel·lent inici d'aquesta edició 521, que es diu aviat. No fa ni una ni dos que estem. Aquesta és la 521 i ara, per continuar en primera ronda, arriba la Sadi. Què portes, Mònica? Doncs jo vinc avui amb... Avui m'he trencat una mica el llibre d'estil. Ben fet. A patades. Per això està. Per això està. Clar. Perseguir-lo o destruir-lo. O destruir-lo. Al gust de cadascú. Tant com vulguem. Doncs començo amb la cançó La Música, amb el meravellós combo de Les Quete Calles, les Balkan Paradise Orchestra i la Dan Blanche. Hòstia! Sí, sí. Dream Team. Vas forta, vas forta. Dream Team. Equipazo. Sí. Tema que ha sortit ara fa poquet. És que em sembla que les Balkan han tret ara un àlbum, em sembla, perquè ja m'han sortit com dos temes així nous. Ah, sí, que fan, són col·labos perquè elles, clar, al final elles és només instrumental. Sí que han començat ara a ficar-li una miqueta de veus i així, però normalment el que fan... Sí. A les noves cançons hi ha algú que canta. I... D'elles. Sí. Ah, que guai. Que anava a portar una altra, però em va sortir aquesta i dic, mira, doncs començaré amb la música, que és una dedicatòria al que és la seva passió, la nostra passió i la passió de qui ens escolta. I em venia de gust arrencar així, és una cançó molt animada, molt xula, i espero que us agradi. Som-hi. Música es com un beso. Detrás del telón de la música hay un dolor que no se puede hablar. Detrás del telón de la música el ego de ser alguien popular, la adrenalina te hace empoderar y para gestionar hay que tomar. Hay quien pelea duro y quien lo hace sin mirar. Comprendo que quieren placer pero sin pagar. Ni el talento ni estudiar te puede coronar, pero sobrevivimos a la industria musical. En el desierto, cuando te hablo remuevo sentimientos, te hago llorar y reír al mismo tiempo. Soy la primera en la fila de los guerreros y te recuerdo hasta el olor de su pelo. Soy testigo de ese primer beso y te acompaño hasta que consumas el hecho. En la furgo y conducir hasta las tantas. El bolsillo no renta, pero el alma la levanta. Me dedico a esto y te juro que me encanta. Detrás del telón una peli que espanta. Hay buenas intenciones, pero que vienen con trampa. Una meta ficticia que nunca se alcanza. Le pongo corazón pa' que equilibre la balanza. Ahí está. Con sabrosura. Con sabrosura. Qué gran, qué gran. La que tenía eso que to cubano es la Dan Blanche. Han quedat molt bé. Sí, aquesta és una tia cubana que fa també fa rap, hip hop i tal, també amb molta salsa i son cubano, que ja la portaré. L'hem de portar en solitari a veure com ho fa ella per la seva banda, no? És una canya, també. Espectacular, amb Les Quete Calles, també brillant, i com no, la Balkan Paradise, brutals, brutals. Bueno, el que dèiem, no? Unes jefes que poden fer el que vulguin. Que, dèiem, no sonava molt a Balkan, però que al final és una orquestra de vents que se't va la olla. Sí, sí. Que és impressionant. Molt bé. Les banques serien les testarudes dels vents? Sí, de fet ho estava pensant abans. Una mica sí, sí, eh? Sí. Que guai. Molt bé, molt bé. Pues, per acabar aquesta primera ronda, després d'aquest tema zarrangano que amb el que ha arrencat la mestra Sadi, anem amb un altre canvi de registre, tornem a fer una patada forta al llibre d'estil perquè us porto una miqueta de post-punk alternatiu de la mà de Polvo de Hades. Toma! Polvo de Hades, banda de post-punk alternatiu i feminista de Barcelona. Són Ania a la guitarra i a la producció, Nimfa del Bosc a les veus i Mar al baix. Les Polvo de Hades, per fi, han tret el seu primer àlbum. Un àlbum titulat... No triturat. Un àlbum titulat... Que potser també. A mi em trituraran. Fem Dom. I que està fet íntegrament de manera do-it-yourself, com a ells els agrada. Amb edició i màster a càrrec de l'Ania, a Zebra Records. Consta de 7 temes, dels quals hem triat el primer perquè ho tasteu. Són Polvo de Hades i el seu No Punky. Dale. En Polvo de Hades, des del seu Fem Dom d'aquest 2025 i aquest No Punk, No Punky, que esperem que hagueu gaudit. Molt guai, molt guai. Nunca t'enamores d'un punky. I tota la psicodèlia i paranoia que li posen amb aquests sintetitzadors tan guapos i tota la producció que fa l'Ania. Molt guai. Molt bé, tu. Polvo de Hades, per fi han tret disco, eh? Sí. Hem estat un munt de temps que només tenien aquests dos o tres temes. Feia temps que ho volíem I avui han passat i passaran més vegades, sens dubte. Mm. També aquesta setmana ens ha arribat l'última cançó de Leganyes. Mm. Ah, Les Leganyes. Les Leganyes, i encara avui no la portarem, però de ben el segur proper que... programa. Sí, i tant. I clar que sí. Molt bé. Pues anem amb més música combativa. Tenim avui 6 rondes, en principi. Segona ronda. I anem amb la segona. Més a Tecles, què portes per començar la segona? Vale, mira, aquí torna a ser una cançó d'un grup que vaig veure allà a Getafe, que eren Antifa Nation. Sí. I... T'has portat pegata, eh? He portat pegata. Eren els únics que tenien paradeta allà amb samarretes i això, i tenien alguna pegata. A la porta de la ràdio tenim una porta dedicada a les enganxines de bandes de música. Si algun dia passeu per Radiotrama ja la veureu. I ja si teniu alguna pegata que ens pugueu facilitar, passeu per Can Capa i deixeu-la a la barra, que ens la faran arribar segur. Doncs mireu, Antifa Nation... Quan els vaig veure en directe, era a dalt de l'escenari, era un noi i una noia allí amb un micro cadascú, fotent unes rapejades guapíssimes, o sigui, guapíssimes. Però llavors, quan vas a les xarxes, veus un Instagram supersquet, que potser hi ha 4 o 5 publicacions, un YouTube amb 3 cançons, i totes són només el noi. Hòstia. Vale? Llavors, jo no he trobat res gravat, del que vas veure. De lo que jo vaig veure. I llavors, buscant, he trobat una col·labora, o sigui, és una altra banda, la que us porto, on hi col·laboren Antifa Nation, i crec que hi ha els dos. No ho sé, perquè no hi ha videoclip i no ho he pogut veure. No has pogut veure. Però ho intueixo que sí. Llavors, el grup que us porto és Sankara Project, que és una noia, és la Lola Sankara, amb la col·labora d'Antifa Nation. I aquí els tenim perquè els pugueu gaudir. Ja veureu que els Antifa Nation són els que rapegen més, i després la que no és cubana però és una mica ragamuffin, sí. Pues aquesta és la Lola Sankara. Molt bé. Vale? I això és un single del 2025, recent sortit del forn, que es diu Queda Prohibido. Dale. Logora. 10, 100, 1000 centros sociales, que no se queden fuera los chavales. Ven y grítales, edúcales, eso portales. Y no acabes, porque de la atalaya no se sale. Que no nos callen, que no se nos encallen, que las manifas se pueden hacer en calle. Es normal que me raye cuando no cuidan de la gente del pueblo, del barrio, ni sus ideales. Rétales, quédate, cuida de ese espacio los detalles. En prosa digo que no hay cosa que a mí más me raye. El que no valoro el espacio es el mismo que nos echa pa' la calle. A mirarlos desde el valle, como la pólvora de la Carmela, que así estallen los cachos de atalaya que cada canalla construyó al detalle, en forma de rabia hasta que desmaye. Queda prohibido no sonreír a los problemas. Queda prohibido no luchar por lo que quieras. Queda prohibido abandonarlo todo por miedo y no hacer realidad tus sueños, tú que puedas. Queda prohibido no sonreír a los problemas. Queda prohibido no luchar por lo que quieras. Queda prohibido abandonarlo todo por miedo y no hacer realidad tus sueños, tú que puedes. Creamos un oasis entre muros de hormigón, construyendo con escombros utopías, transformando las ruinas en nuestro pequeño bastión. Conseguimos esperanza y alegría, demostramos con los hechos que es posible organizar, porque juntos somos nuestra propia guía. Todo el logro conseguido no se puede arrebatar, porque lo llevamos dentro de riqueza inmaterial. Eso es lo que nos distingue, no nos lo pueden quitar. Tú que puedes. Queda prohibido no sonreír a los problemas. Queda prohibido no luchar por lo que quieras. Queda prohibido abandonarlo todo por miedo y no hacer realidad tus sueños. Tú que puedes. Rinde, guitarrita. Total. Bien, 1000 metros sociales. sociales, 10, 100, 1000 centros sociales, 10, 100, 1000 centros sociales. Forzamos el candado, abrimos la puerta, construyendo sueños, no duden de nuestra fuerza. Seguimos caminando siempre alerta, alerta, creando movimiento para las conciencias despiertas. Somos el germen que destruye su sistema, no nos callan, somos cizalla en sus cadenas. Crecimos combinando una mezcla de amor y rabia en la sangre que fluye por nuestras venas. Gente sin casa, sí, guerra de clases, dinamitar el puente para que el fascismo no pase. SOS, el pueblo debe salvarse. Delincuencia, el IBIMA y sus secuaces. Serán decenas, cientos o miles, los espacios de lucha tú decides. Por mucho que nos opriman, ves y diles, lo que nació en estos muros no muere aunque los derribes. Queda prohibido no sonreír a los problemas. Queda prohibido no luchar por lo que quieras. Queda prohibido abandonarlo todo por miedo y no hacer realidad tus sueños, tú que puedes. Queda prohibido llorar sin aprender. Queda prohibido levantarte sin saber qué hacer. Queda prohibido tener miedo a tus recuerdos y a las personas, no intentarlas comprender. Queda prohibido regalarles el poder. Queda prohibido no defender tus ideales. Queda prohibido renunciar a la atalaya y no dar batalla al cierre de centros sociales. Ui! Yeah! Espectacular tema zarrangano de la mà del mestre Teclas, que s'ha tirat temón. Un temón amb bona música combativa, amb rap i amb una miqueta de ragamuffin. Estem perdona, destruint aquí l'estudi, eh? Torno a estar aquí. Estava instal·lant l'aire condicionat, sí. Entre moltes cometes. Es nota, eh? Es nota. A veure. Molt bé. Ara sí. Expliquem-ho. A la sala del cantó hi ha aire condicionat. Aquí sí. A la cova, no. No. Ara que ha marxat la reunió que hi havia allí a la sala del cantó, hem pogut instal·lar un ventilador al mig de la sala que va xucli l'aire fred. Correcte. I ens l'envia cap a nosaltres. Just. Hòstia, això és el nostre és aire condicionat. Ja, m'estava morint. El segon ventilador també allí fora? O què? Bueno, a la següent cançó. Ho anem veient. Anem amb la segona ronda de la mestra Sadi. Que... Bueno, us ha agradat, no? Lola sí, Sankara molt. I Antifa Nation. Molt, un bon molt. Un bon rotllete. Sí. Com es deia el tema? Queda prohibido. Queda prohibido. Que xula. Quina veuassa, quines veuasses, tant de la que, com tu deies, que feia una mica més de raga i de la penya que estava rapejant. A veure si els d'Antifa Nation, que són els que realment volia portar, la Lola Sankara també, ja que l'he trobat, però jo anava a portar Antifa Nation i m'he trobat amb això que deia abans, no, que no encara, amb la formació actual, encara no tenen res. A veure si... Diguem-li, que ens portin cosetes. Clar que sí, a veure si s'hi posen i... Que les punxarem. A veure, per lo que jo vaig escoltar en directe, ho gaudirem molt aquí. Segur. Ho gaudirem molt, ja us aviso. Molt bé. Molt bé. I ara què? Cap on anem? Ho acabem d'escoltar, clar que sí. Ara anem cap a la segona de la Sadi. Què portes? Jo ara segueixo una miqueta amb l'estil, segueixo amb hip-hop rap. I ara me'n vaig cap a Argentina amb dos germans, la Tiziana i el Ciro MC, que van començar pujant vídeos a xarxes socials fent freestyle. I en poc temps van agafar una velocitat enorme, van molta repercussió, molts seguidors i tal. La veritat és que ho fan molt bé. I ara mateix la Tiziana, que és la germana gran, porta més la carrera en solitari, perquè el Ciro és més petit. El Ciro em sembla que té 13 anys o 13 anys. És un nen? Sí, és un nen. I aquí canta, col·labora, eh? I aquí fan els dos, els dos junts el tema. Això és explotació infantil, o què? Total. No, això és que té talent, segur. Sí, ja veureu que és una passada. Això, de entre fet... germans es fan aquestes coses, no? Estan a casa, segur que han estat hores i hores allí a casa practicant junts, doncs per què no gravar alguna cosa? Clar, és que de fet la majoria de temes que tenen és d'haver fet freestyle a casa, que després l'han gravat com una cançó, tenint de referència el freestyle que han fet. Començant 13 anys, això vol dir que si segueix... Bueno, no, va començar abans. Clar, amb aquestes edats. El nen va començar, potser tenia 6 anys. Vull dir, quan aquest nen en tingui 21, portarà més anys que... Serà un veterà. Sí, de 21 anys. Sí. Total. Doncs la cançó es diu Solución i des d'Argentina, Tizishi, que és el seu nom artístic, i Ciro MC. Punxala! Sin, ahí no entro, ¿no? Ahora. sin solución cantando una canción. Tengo ganas de repente de estar mejor. ¿Cómo apagar la mente después de ver el televisor? Ya no sé muy bien para dónde que voy. Mi abuela se queja, el pan ya no alcanza. De pronto fantaseo con escaparme de casa. Miro cómo sigue el barrio y sus amenazas. Y el peligro de querer soñar con tener esperanza. Los ojos se me van para atrás. Ya no quiero hablar, tampoco llorar. Y menos pensar qué pasa por dentro. ¿Cómo voy a hacer para transformar el sentimiento? Y que pueda expulsarlo de mi cuerpo. Y los árboles que me dicen al pasar que mañana capaz todo puede mejorar. Pero lo único que veo en esta sociedad es que destruyen, destruyen. Los políticos te roban y lo asumen. Encima cagan para abajo y pibes lo consumen. Y me pregunto si es que hay solución. Por eso me puse a escribir esta canción. ¿Sabes qué haría si yo fuera millonario? Haría muchas casas pa' mi barrio. O al menos haría que la gente viva bien. Y me parece que yo así lo haré. ¿Cómo puede ser que tenga 13 años y esté pensando en sacar a mi papá del barrio? Construir la casa, agregar un piso, poner un estudio y digan que lo hizo. A mí nadie me engaña. Estoy en Córdoba, en las montañas, con mis homies analizando un drama, pensando qué carajo es lo que va a pasar mañana. Mamá pregunta qué vamos a comer. Y no sé, no sé, no sé. Hijo, dame una idea de qué puede ser. Y yo pensando en los que no tienen pa' comer. Mi hermano es Tizi y lo hizo easy. El precio me parece un gil, hace difícil. La gente ya no tiene money, está caro el bondi. Es que tenemos que parar. Los políticos te roban y lo asumen. Encima cagan para abajo y pibes lo consumen. Y me pregunto si es que hay solución. Por eso me puse a escribir esta canción. All right. Molt bé. Que guapa. Solución. Que guapa, solución. Molt xula, molt xula, Sadi, clar que sí. Com es diuen aquests, té un nom raríssim. Tizishi. Tizishi. Es diu Tiziana. Tizishi i Ciro MC. Per sort te l'has posat avui al començament, eh? Sí. Bueno, ja veuràs. Ja, ja. Molt bé, doncs pues, déu-n'hi-do aquests dos germans, aquest germà i germana, com ho fan. Ho fan molt bé. Que guai. Està molt guai, que sí, guai. Sí. Molt bé, fantàstica la proposta de la mestra Sadi, com sempre. Seguim amb més música combativa. Acabem ara aquesta segona ronda i prepareu-vos per una descàrrega d'energia, ritme i compromís. Bueno. Sí, van forts, van forts. Des de Mallorca arriba un dels grups més contundents de l'escena, ska i mestissatge dels Països Catalans. No són nous, és la Gran Orquestra Republicana amb més de dues dècades de trajectòria. Aquest col·lectiu ha sabut barrejar l'ska, el punk i el reggae amb letres combatives i missatges carregats de consciència social. La cançó que escoltarem a continuació, inclosa a l'àlbum Abrazos, originalment publicat el 2004 i posteriorment reeditat el 2017, es diu República 3. Poseu-vos còmodes, o millor dit, aixequeu-vos i balleu, perquè això és música amb ànima i revolució. Toma. Y todo cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se vuelva a cambiar. No pasará que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se vuelva a cambiar. ¡Qué bestias! Toma, toma, toma. No tiene solución. Condena Tercera República de la Gran Orquesta Republicana desde el Abrazos. Molt guapa. Molt guapa, la veritat. És que... Mira, la d'abans era solución i ara el teu era no tiene solución. No, no tiene... Tercera República no tiene solución. Salga la luna o salga el sol. Vaya. Molt guapa aquesta cançonassa de la Gran Orquesta Republicana, penya que fa 20 anys o més que estan ahí al peu del canó i que segueixen, tot i que se'ls veu poc, però segueixen. I molt contents de que hagueu gaudit aquest temazo i molt contents de que seguiu escoltant-nos. Ara és el mestre... No, ara és... Sí, és el mestre Tecles, que inicia tercera ronda. I, a més, ho feia amb una seccionassa. Seccionassa. Sabeu, no?, de lo que estic parlant. Puki. Bona. Obrim la secció Punky Dona. Així és, penya, arriba a la secció Punky Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk, que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Aquesta setmana, les protagonistes són dos. Són la Irati, la cantant, i la Ilaski, baixista i corista del grup Zinka, una banda de punk rock basc nascuda a Iara l'any 2023. El grup està format per dues guitarres, bateria, baix i veu, i va sorgir d'un ambient d'amistat molt proper i fins i tot familiar, ja que són cosines, la Irati i la Ilaski. Zinka té una essència pròpia, des de la veu potent i única de la cantant fins a les línies de baix i els cors que et deixen cao. Es defineixen com a compromeses amb l'euskera i la cultura basca, perquè per elles això no és només música, és identitat. Pel que fa a les seves biografies, la Irati Usia Olagenaga va néixer a Orozco l'11 de novembre de 1996. És educadora i especialista en suport educatiu. La Ilaski Usia Yurrebaso va néixer a Laudio l'11 de gener de 1992 i treballa com a educadora en un centre de menors no acompanyats. Totes dues tenen el cap i el cor posats en la música. Pel que fan les influències musicals, s'han criat juntes i això ha fet que comparteixin gran part de l'imaginari sonor. El rock i el punk basc han estat la banda sonora de la seva vida, però també han explorat altres mons musicals. Entre les seves referències trobem The Baboon Show, Non Servium, 9.10, Cashbat, Skean Cristo, Caos Urbano, Ira Rap i també artistes com Amy Winehouse, Aretha Franklin, Nina Simone, Queen o Zea Mais. Una barreja explosiva, no? I tant que sí! Pel que fa a les bandes on han participat, l'Irati toca la triquitixa des de petita i ha format part de diversos grups, com el projecte acústic Ilean Barikubat, nascut al Gasteche d'Orozco per donar vida al poble. La Ilaski debuta amb 5K, però també ha estat envoltada de músics, colant-se als locals d'assaig per cantar punk a tot drap. Va aprendre a tocar el baix pel seu compte, gràcies a un col·lega que li va regalar un baix Academy, que al principi era per passar l'estona, però s'ha convertit en la seva manera de petar escenaris. També tenen una trajectòria marcada per la militància i el compromís polític. Han crescut sota la repressió de l'Estat i això les ha marcat profundament. Des de ben joves han estat actives a les gasteassemblades i en els moviments populars dels seus pobles. El grup va néixer com un hobby, però ràpidament es va convertir en un altaveu per exposar la seva realitat, pors i lluites. No venen a entretenir, venen a remoure. El record del seu primer concert també és especial i totalment inesperat. Es van apuntar al concurs de bandes de les Xosnes de Gasteiz sense cap expectativa, però el públic les va portar fins a la final. El concert va ser a la mítica sala Jimmy Jazz, on han vist tocar moltes de les seves bandes preferides, com per exemple Non Servium. Van tocar 5 temes després de les dues altres bandes finalistes. I una setmana més tard, guanyadores! El 2024 va ser el seu primer any oficial i no han parat de fer bolos des de llavors. Pel que fa a les anècdotes del grup, destaca la del primer videoclip del tema Bigesi, que vol dir dues fletxes. Es van emocionar tant amb el projecte que van fer una aposta. O totes les membres de la banda es tatuaven les dues fletxes o ningú. El resultat? Doncs que tots els membres de Zinca duen ara el tatuatge de les dues fletxes en alguna part del seu cos. I pel que fa als plans de futur, tenen diversos concerts programats per aquest estiu. Estan treballant en nous temes, alguns dels quals ja han presentat en directe, i tenen previst gravar-los ben aviat. I sobretot, tenen clar el seu camí, seguir donant canya als escenaris. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Zinca. Banda de punk rock nascuda al gener de 2023 a Iara. El grup està format per la Irati, la cantant, la Ilaski, baix i veu, que són les dues protagonistes de la secció d'avui, també l'Ortzi, que és el bateria, l'Ekios, que és guitarra i veu, i l'Eric, a una altra guitarra. Extret del seu primer disc, Gauartan, us deixem amb el seu temacle Bigesi, que és el que dèiem abans, de, que vol dir dues fletxes, i que sona així de bé. Ere baitan gau ero leio bat handia, zeru oskarbia. Buah! Delirium Tremens, aquí al pim-pam-pum, amb Cinca, Eskerrikasko, Irati, Eskerrikasko i Lasky, Eskerrikasko Cinca, Sorionak por el proyectazo que tenéis entre manos y un fuerte abrazo desde aquí, desde tierras catalanas, desde els Països Catalans hacia Euskal Herria. Molt guai, molt guai. La veritat és que brutals. Crec que m'he deixat de dir que aquesta cançó està extreta del seu disc de l'any passat, del 2024, que es diu Gau Hartan. Gau Hartan, des del Gau Hartan. Margarina de la bona. Margarina de la bona. Que guapa. Que guapa i que guapa una nova secció. 146, em sembla que ja 146, estem. 146, van, ja. És una barbaritat i seguim. Bueno, ara se'ns acaba la temporada, però ja tenim algunes en cua i ara mateix ho tenim parat precisament per això, perquè la gent que envia, pues ja envia quan estem, bueno, quan estem però, en marxa. Però la gent ja se'n fa el càrrec que sí. Si estem de vacances, pues quan tornem... Seguirem. Seguirem. I tant. Exactament. Molt bé, pues molt després bé. D'aquest temazo, després d'aquesta seccionassa, continua aquesta edició. Jo he arrencat amb guitarretes i aquestes sí. Coses, no ja sé. Ja comences, eh? Ja comences, vosaltres, eh? Vosaltres què, també em seguiu el rotllo o no? Jo vaig por potser, ahí. Potser una més encara, eh? A veure, Sadi, tu sí? Jo vaig por ahí, jo crec que això us agradarà. Jo vinc ara amb el Checho Baucells, no sé si el coneixeu. A mi, quan ho he vist, m'ha sonat. T'ha sonat. Vale, jo no el coneixia. Però resulta que han fet una col·laboració amb el Valiente, amb el nostre amic Valiente. El Checho és un artista molt conegut de l'escena punk i oi, i ska també, de les Illes Canàries, de Tenerife, que va començar com als 80 o així. Llavors, ella estava en el grup Conemrat. Conemrat. Que no sé si us sona. Hòstia, em vol sonar, però ara no hi caic, eh? No sé. No. Bueno, és però bueno, allà, deu ser allà a Tenerife, tenen bona xarxa, els Hermano Mono i companyia. Allí sí. No paren de sortir perles, o sigui que... De fet, està connectat amb Tenso. Ah, vale, Hermano Mono, llavors, sí. Perquè, diria, no sé si em va dir el bateria del que... És que no és grup, perquè està ella en solitari, però al final toca en banda també. Uh-huh. Llavors el que toca en aquest tema la bateria és el bateria de Tenso, vale. Que ara no sé com es diu. I és un tema pues, això superfresc que ha sortit ara fa uns dies i això i la vaig conèixer perquè col·labora el Valiente i justament un dia em va venir de hòstia mira que ha salido el videoclip. Llavors ho fan des de la distància perquè no van poder coincidir. Hola, ho han fet cadascú des de... Cadascú des de... Sí. Okay. Sí, sí. I llavors al videoclip surt també algun tall del Valiente, ell toca l'acordió en aquest tema i si esteu atentes ja el sentireu por ahí. I tant. Sí, sí. Pues la cançó es diu Insurrección de Checho Baucells. Anem-hi. Dame alegrías que yo ya me cansé. We'll be right back. Ronaldo el bueno en el 2002. Como Marco Pantani subiendo al Perú es como siento ahora que algo ha empezado. Es como siento hoy mi resurrección. Dame alegría. Ahí está. Era una mica mariachi rock, això poquito, que sonava, eh? Un poquito, un poquito. Me cago en dena. L'altre dia va haver-hi bolazo de La Mala Pécora i Mani Calavera, grups de referència. Encara de, estàs del... plorant, eh? Encara estic plorant, de no haver pogut anar. Que guapa la cançonassa de la mestra Sadi, amb el Valiente i amb tota la colla que l'acompanyava. Molt xula, molt, molt guapa. Xula. Molt guapa. Mm. All right. All right. Que m'he equivocat amb el nom, potser, no? Has dit insurrecció. He dit insurrecció i és resurrecció. Resurrecció. Diem-ho bé. Diem-ho bé, diem-ho bé. Molt guai, molt guai. Espectacular temazo per acabar segona ronda, encara que se'ns fa tard aquí, no sé allà on tercera, esteu. Tercera, ja, tercera. Anem a la tercera. Sí, sí, per bueno, acabem la tercera amb tu. Acabem la tercera. Sí, que avui no comences. Sempre comences tu, però avui acabes. És veritat, és veritat. És que això de canviar-me els papers està... Per què preguntes? Per què preguntes? Has preguntat tu qui vol començar. Clar, és així. Acabaré tercera ronda amb Mallazo, des de Monzón a Terres d'Osca. Mallazo, eh? Mallazo. Crec que no havien passat per aquí, tot i que els porto... Han passat els Hachazo, però el Mallazo encara no. Mallazo no, però... Ja ho veureu, són... Arranca un vent... Tremenda paliza, eh? Sí, ja veureu, arranca un vent fresc de rock festiu amb Mallazo, la banda jove que fusiona guitarra elèctrica amb trompeta i trombó i violí. Nascuts al setembre del 2019, venen acompanyats dels mestres Isho Rai. Us deixem... Oh, hòstia. Sí. Mítics, també. Mítics de l'escena d'Òscar i de l'Aragó. Us deixem ara amb un tema extret del seu treball, Una noche más, del 2024, un tema que dedico molt especialment a la Noé, que va ser la que em va Ui. Fer descobrir Ui. El Sobrarbe Ui. I les precioses terres d'Osca i d'Aragó, i que sempre que no ve li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Ben fet. És un tema un que patinet. Es diu... I un patinet, si cal. És un tema que es diu No necesitamos más i mola que t'hi cagues. Llego a pensar en toda mi existencia. Dejarme llevar por lo que siento. Me dan igual todas las consecuencias. Lo que no quiero es mudarme a otro nido. Ni tampoco vender mi corazón. Solo espero quedarme aquí contigo. Yo lo que quiero es vivir en Aragón. Conservar, sentirme bien, charlar de otra manera. Mientras tanto seguimos coleando, haciendo el indio con mi chera en la foguera. Aunque este tiempo no sea de verbenas, en este pueblo no se para de rondar. Seguiremos cuidando esta tierra, nuestras montañas dejaremos en paz. Y aquí me quedo, no tiento la suerte, no necesito tener. Siento orgulloso, por eso elijo en mi pueblo currar, patear sus calles, querer a sus gentes, pensar global, actuar local. Es casa nuestra, es casa de todas, sus miedos, paisajes, su historia, su voz. Defiende la tierra, abraza el secano, festeja y no dejes de andar. Aquí me quedo, no tiento la suerte, no necesito. aquí me quedo, no tiento a la suerte. No necesito tener cerca al mar. Y Sorray y Mayazo celebran la vida. No necesitamos más. Y aquí me quedo, no tiento a la suerte. No necesito tener cerca al mar. Todos juntos disfrutamos la vida. No necesitamos más. Y aquí me quedo a los pies de la nieve, donde nace la libertad. Con Sorray festejando la vida. Espectaculars, Mayazo, amb Bicho Ray, des d'una noche más del 2024 dedicadíssima a la Noé, i aquest No necesitamos más per a tots vosaltres. Bueno, ahí va la gente d'Aragón, ahí va la gente del Sobrarbe, ahí va la gente de puta mare. Aquests Bicho Ray són de fa molts anys, no? Molts, o sigui, molts. Sí. Ja fa molts anys ja eren uns clàssics. Vull dir, avui en dia encara estiguin aquí fent col·labores o fent sí. Lo que facin. Estan, exactament, estan més o menys parats, però és penya com amb molta consciència social i quan fa falta... Quan se'ls crida, quan són necessitats, allà estan, eh? Sí. Clar que sí. En el concert sobretot aquest... per allà a la seva terra, sí. Segur que fan més bolillos que no pas per... En el concert aquest de Salvemos Canal Roya, ells ja feia temps que no hi eren i els van dir, no, que per aquest això... Any... Per això d'estar, i ahí estaven, sí, vull dir que molt guai. I Mayazo, pues, banda jove, que s'estan menjant literalment el Sobrarbe i Rodalies, que estan fent bolos a Dojo, banda de penya molt joveneta, molta gent sobre l'escenari, ho fan molt bé, la veritat és que porten molta festa i també la seva part reivindicativa, com ha de ser. Molt guai. Molt bé. Anem amb més música combativa, ara és el Mestre Tecles que obre quarta ronda. Sí, eh? Jo m'encarrego d'obrir les rondes avui. Mireu, jo segueixo, he fet la pausa del Punky Dona, però ara encara em tiraré l'última bala referent al concert el de Getafe. Concert. Vale? I lo lògic seria portar una cançó de hip-hop, però aquesta ja la vaig portar, perquè una de les que tocava allí, la que va tocar primera, de fet, era la Lady Alcalina. Sí, fa poc. La vam portar a l'anterior, a l'últim programa, el programa abans de que marxés de vacances i vegués el directe. Vale, llavors, quan va tocar la primera i després vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ella un rato, li vaig comentar que havíem posat la seva cançó, però com que no té xarxes no la vam poder etiquetar i no se'n va enterar de que ho havíem fet. Però bueno, li vaig comentar i vam estar allà xerrant i em va comentar de que ella, a part de cantar el hip-hop que fa, el rap, doncs també toca en un grup de punk. És la baixista de Tàctel. Ah, amigo! Que Tàctel, sense saber res de tot això, nosaltres fa dos programes enrere vam portar una de Tàctel. Vam portar una cançoneta, i tant. Sí, una casualitat que flipes. Doncs, per no portar tres temes de hip-hop, en lloc de tornar a portar la Lady Alcalina, el que he volgut és portar una de Tàctel. Molt bé. Així que una salutació a la Eli, crec que es diu. I a veure si la fitxen per la Punky Dona. I tant que sí. I ja farem córrer els qüestionaris. Tant de bo que sí. I bueno, de moment, Tàctel només tenen aquestes dues cançons, la que vas portar tu fa un meset o així, sí. I aquesta altra que porto jo avui, que es diu Paz Social. I a veure si... Ahí va. Som-hi. Patapam. per tot l'alt. Tacte amb aquest paz social que evidentment no n'hi ha. Todo lo que tenemos que hacer nosotras. Qué guapa, qué o guapa. O nosotres. Quina bona puncarrada i ben contundent, ben guapa, sí, ben sí, rapideta. Sí. Tant Tàctel com la Lady Alcalina, a les lletres tenen aquest component feminista i de crítica social, però en aquesta cançó potser no es nota tant, però amb l'altra que vas portar tu, sí, una mica més, aquest també un humor... Mm. Sarcàstic. Sí, juguen amb... Sobretot com a Lady Alcalina. Li mola. Bueno, jo vaig flipar. O sigui, era la primera vegada que estàvem en un concert de rap i durant el concert, pues, potser tres vegades m'he ficat a riure a carcajada. Sí, eh? De les lletres. Hòstia, que bo. Sí, amb component crítica i tal, a més crítica contundent, però amb l'embolcall així de... Humor negre, eh? Sí, sí. Hòstia, que bo. Molt bé, molt guapo. Molt bé. Una crack. Que guai. La Lady Alcalina i Tàctel també. I Tàctel també, sembla que són tres. Que li foten una... He vist algun vídeo... Si busqueu Tàctel a YouTube, trobareu aquestes dues cançons que tenen gravades i mogollon de concerts gravats en directe, amb festes de Perllà Vallecas, que és d'on són. Que guai. Molt bé, molt bé. Excel·lent, com sempre, bon, la troballa. Bon descobriment i a veure si les fitxem pel Punky Dona. Que... El mestre fent negocis quan surt de vacances, ja coneixent a penya, de grups, és espectacular. Increïble, tio. Que guapo, que guapo. Les relacions públiques del pim pam pum. Sí, quines vivències més xules. Li agrada, pues sí. Li agrada, al Riqui li agrada sortir sí. De bolos i anar-se sí, amb la moto i tot això. Sí, sí, sí. I si tinc la sort, en lloc d'estar sol pels puestos, perquè me'n vaig sol... i coneixes gent autòctona del lloc i comparteixes coses de música i de... Pues de puta mare. I et trobes sovint al boig de la muntanya, eh? Home, és que aquest també... aquest també es cuida, eh? Sí, sí, la veritat mes, és que... Aquest mes. Aquest és el de les fotos, sí, el de les fotos. És un màquina aquest home. Molt bé, pues, després d'aquest temazo, seguim en aquesta edició 521, seguim al Pim Pam Pum, escolteu Ràdio Trama... Seguim amb música de trinxera, períodes dissidents. Ara és la mestra Sadi que porta la seva quarta ronda. Quarta, vas bé. Quarta ronda. Vinga, va, fem-ho bé. Estic preocupada perquè vaig a birra per ronda i ja m'ho estic notant, eh? Va, no. Però... És que la bé, calor aquesta... Fa molta sí. Calor. L'estem suant tota, eh? Sí. S'ha d'hidrata. Jo ara vinc amb els Pinan 450F, que els vaig portar, de fet, els vaig portar al Parasol de l'any passat. Mira, fa un any quasi. Que van passar així una mica... Bueno, el que dèiem abans, no? Que els Parasols són... És un programa especial perquè sí. Els temes pràcticament no es presenten, és en plan ràpid sí. I tal. Sí, en tenim un aviat, no? En tenim un aviat. El quin dia? Dia? El 9. El 9 de juliol. El 9 de juliol i a més tindrem la col·laboració especial amb Concertazo de la mà d'en Raconet. Del Raconet, des de Cerdanyola al Vallès. I el bo i millor del abans conegut com a Rinconet o Retreta, però que ha adaptat el seu repertori, ara ho fa tot en català. Que bo, quin màquina. Algunes cançons són les mateixes, però traduïdes o adaptades, perquè a vegades la traducció literal no funciona. No? Mm. Quin màquina, el Miki. Un màquina. Que guai. Un màquina. Molt bé. Jo tinc ganes de veure'l, perquè no he vist res. Pues... No has vist mai ni Rinconet ni Raconet? No. És molt autèntic. El programa 50 del Pim Pam Pum... Hòstia. Que no es va gravar... Just? No l'aneu a buscar, que no el trobareu? No el tenim, però va tocar aquí al sí. Pim Pam Pum. No es va gravar perquè encara no es feia això de gravar els programes? O... No, va ser un fallo tècnico-pràctico. Sí. Just. Tècnico-festivo. No, que no ho vaig fer jo personalment. Es va delegar, però la persona sabia perfectament el que havia de fer. Jo crec que va fer el clic, però va fallar el clic. Es va equivocar. No sé què va passar, però la qüestió és que no es va gravar. Va ser una llàstima, però tots els que estàvem allí van gaudir del concert del Rinco. I ara, pues, tornarà amb el seu altre alter ego, que és el Raconet. Sí, tant. 100 programes després. Sí. I aquest es grava. Moltes ganes. Aquest potser el gravo en vídeo i tot. El 9 de juliol. 9 de juliol. Aquí a Can Capablanca. Un parell de setmanes. Dues setmanetes. Sí. Tindrem festes de Bàrbara. I després exacte. Una mica de ressaca i després el programa. De fet, farem una mica d'espam. Aquest cap de setmana tenim Correbars a Barberà. Ara, digue-ho. Diguem-ho. Correbars Pre-Xiri a Barberà el dissabte 28. Molt ben fet això de deslocalitzar els correbars de la festa major. O sigui, sí, perquè això és una bogeria. Això de fer el correbars i acabar les festes i haver de... No, és dur. Per la gent de l'organització, sobretot, sí, sí. És molt dur. I així allargues també les festes. Clar, sí, sí, sí. Després tenim el dijous següent Cafeta Pre-Chiri amb el Pere Ascar. Després de muntar. Després de muntar les barraques allà al Can Serra, ens anem cap a l'Ateneu. Sí. Vale. I comencem un dia abans. Jo això no ho sabia. Vale, vale. Farem una sessió un ahir amb dos DJs, jo mateix, el Pere Ascar i el Rup. I el Rup. Que s'inicia, no? Una miqueta... Jo t'anava a dir que sí. És de les primeres que fa i està superil·lusionat. No ho sabem. No ho sabem. No ho sabem perquè va sorgir l'altre dia a l'assemblea, de fet, i ha de sortir algú per punxar el dijous abans del Chiri. I va dir, hòstia, jo no he punxat mai en públic, però punxo a casa. I va ser, doncs vinga, doncs fem un com amb l'Isma... Fot-li. Quin millor lloc per estrenar-se que a jugant teva. A casa, no? I tant, clar. I tant. Clar que sí. Sí, sí. Molt bé. Membre de l'assemblea, una assemblea molt jove que hi ara l'Ateneu, que fa patxoca. Doncs sí, haurem d'anar a recolzar-lo, clar que sí. I claro. I divendres ja festes. Sí, sí, ja estem. No vull ni pensar. Ja arribat, ja arribat. No vull ni pensar-hi. I a la setmana següent, Parasol. Tenim les dues cares de la moneda, eh? O sigui, una superil·lusionada de... venen festes, sí! I l'altra, he de muntar, tinc torna a aquesta hora, a tantes hores de la matinada... No? De 3 a 5 dissabte amb tu. Ja ho sé. Cabron. Però jo no he de muntar i desmuntar i tot. I amb la Sari. I amb mi. Jo tinc dos torns dissabte... Bueno, és igual. És ja igual, està. És un cindiós. Sí. Bueno, però d'això es tracta. Es tracta d'això. L'autogestió i tal, no? De participar, i tant. Sí. Activa i social. I feta la... I, bueno, volem falquejar més les festes de Barberà. Podem dir que tocarà All Cru. All Cru. No sé, cert. Quins més sabem així divendres de memòria. Toca All Cru, diria. El divendres. Sí, divendres. Nosaltres tenim el torn el dissabte, per tant vindré els dos dies. Divendres serà el dia de Gaudí per nosaltres. Cicuta, perquè no també tenim toca. Barra i... Cicuta. Cicuta serà també divendres. És el que anava a dir. Ha... No, dissabte, dissabte. Hi ha més d'un grup que fa versions, em sembla, eh? O no? Ja pot ser, no bueno, sé. Després estan els... com es diuen? I el dissabte teniu més DJs i més electrònica, potser? O... Sí, els diumenges sol ser més DJs i així, més tranqui, perquè acabem abans. Acabem a les 3. A les, sí, a les 3, sí. Jo si aconsegueixo aixecar el cap de la barra serà tot un èxit. Home, i tant. I si no, ja saps que la barra es fa la festa igual. Sí, no em vas una estoneta al darrere. Bueno, estàvem presentant una cançó? Sí. Oh, sí? Vinga, sí. Va. Em semblava... Vinga, la meva quarta, vaig amb una banda d'aquí de barra, també de hip-hop, que són els Pinan 450. En aquest cas col·laboren amb el Javi Chispes i el Pejaguar. Javi Chispes? Veiem aquí, no? Sí. Sí? El coneixeu? Javi Chispes, a part de ser com a cantautor Javi Chispes, sí. És tu l'has portat, un dels membres de Banda Hachís. No sé si maniàtica, també. Mm. Són d'allí, de la terra dels Dissidència i tal. Són de la mateixa quinta, més o menys. Aquella època, els 90, i així. Mm. Jo, a la meva adolescència, els escoltava. Banda Hachís, grupazo. I tant. I bueno, sí, el Javi Chispes. Que és... Pues aquí el tenim en aquest tema, amb el Pejaguar també, que el Pejaguar és el productor, és un productor de hip-hop, que és el company de la Masta Cuba. Sí. Que també ha sonat al programa més d'un cop. Sí, moltes vegades. I, bueno, ell és el que fa veus també a vegades, però és sobretot el productor. Uh-huh. Llavors, el tema es diu Luché contra la ley, que és, diguem-ne, com una versió... És una versió dels The Clash? Dels The Clash. Oh, sí, I Fought the Law. Que guapa. Dels The Clash. Que guapo. Ah, és que... Aquesta gent del de Javi Chispes i tal, sembla que és els de... Ah, no, aquests eren els Dissidència, els de la Fúria. Sí, la Fúria. Sí. És que crec que estan relacionats, ara no sí, sé. Eh? La sí. Fúria va ser un grup que va fer un treball complet de només de versions de Clash, en castellà, molt, molt interessant. I després, molts més anys endavant, més pròxims cap aquí, van fer el mateix, però amb un disc de... Rancid? Rancid no, de qui eren el... D'un d'aquests punky yankee... No, Rancid, Fix o alguns així, no sé. No, potser era Rancid, eh? Sí, o No FX, ara no ho sé. Però també un grup de versions, igual com va fer lo de Clash, pues amb un altre, però més punky yankee. Que guapo. Sí, crec que alguna ha sonat aquí el pim-pam-pum quan va sortir. Hòstia, però ja, pues ja aquesta penya són, també són bons, són el que diem sempre, no? Que quan és gent que en que sap i, truca, i té talent, doncs pues, mm-hmm. pues van fent, ells van fent. Que guai. Hòstia, tu, doncs... Pues, vale. Versió de The Clash, Luché contra la ley. Luché contra la ley. Amb Piña en 450, Javi Chispes i el productor. El P-Jaguar. P-Jaguar. Bueno, i ells diuen, la defineixen, diuen, aquí teniu la nostra humil versió tribut de The Clash, de I Fought the Law, aquestes bandes que tant ens van marcar i segueixen de rabiosa actualitat. És per això que hem volgut retre aquest reconeixement imaginant-nos de què podria haver parlat d'aquesta cançó si fos escrita ara. El tema també, un petit guinyo a Public Enemy, a Queen Latifah i a Rage Against the Machine. Wow. Tot a la mateixa cançó. Catem-ho, ojo, catem-ho això. Dale, gas. Papeles se lo llevaron. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Me liberé de aquel maltratador y ahora lo pago. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Crecimos escuchando a los enemigos Clash. En parte hoy por eso seguimos aquí. Punks, rappers, sharps y skaters en el barrio. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Por precio del alquiler. Luché contra la ley venció. Luché contra la ley venció. El futuro sigue estando en nuestras manos, aunque. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Crecimos escuchando a los enemigos Clash. En parte hoy por eso seguimos aquí. Punk, rapper, sharp y skaters en el barrio. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley venció. Luché contra la ley y la ley cayó. All right! Toma! All right! Que guapa! Molt bé. I fought the loud, luché contra la ley i la ley cayó. I la ley cayó. Que guapa. Molt bé. Molt bon missatge. Molt guapa i molt reconeixible també la versió naca dels The Clash. Mm. De fet, mentre sonava la cançó he fet la búsqueda i tal i confirmem que el Javi Chispes aquest era de Maniàtica, que són la penya que van fer el grup de versions La Fúria, sí. Amb altra penya, però ell era... Ell també hi era, La Fúria. Era el que... Wow. I després l'altre grup que deia de Punky Yankee, que no em sortia el nom, era un grup de versions de Bad Religion, Bad, mala religió, mala fe, Chunga fe. Que eren penya de banda hachís. Però que ho feien a lo mariachi, no? Sí, era una cosa rara. Era un mariachi, però com molt tranquil... I eren versions... Adaptacions de cançons de Bad Religion. Tremendo. Se enche un café. Y era sí. Peña de Reincidentes, de Boicot, de Banda Hachís y de no sé qué, Imagine. De unido, de unido. Sí, molt aquesta bé. Peña els agrada fer versions, i tal. I bueno, clar, aquesta de Clash, pues la Javi Chis pues la tenia més que apresa. Sí, sí. Temazo. Temazo de la mestra Sadi, molt que s'ha quedat ben... Ben satisfeta, clar que sí. Ben a gustito. Sí, sí. I aquests havien sonat, però només aquell dia que no havíem presentat ni res. Que el només Parasol. Havia només sonat sense parlar d'ells. Sí, ara no recordo amb quina Pinan. Cançó. Pinan 450F. Que de fet... el nom aquest, això ho saps? Pues aquell dia ho vaig explicar, però ja no me'n recordo. Ho tinc per aquí en algun document. És que és curiós, 450F. Sí, ara no recordo. Sembla una direcció o alguna cosa així, no? No sé. Vaig a buscar. Mentre l'Isma... Mentre l'Isma se tira... la seva quarta. Tu comences quarta ronda? Jo no, cabron. Jo l'acabo. Tanques. Jo l'acabo. Vale. Vinga, va, tanquem-ho amb una banda que crec que tampoc han passat per aquí, però avui... No, encara no. Avui ho passaran. Hecate Heads. I les has vist en directe, cabrons. I tu també, Sadi, jo no he pogut, que estava de vacances. No sé si dir-li Hecate Heads o Hecate Heads. No sé, però bueno. Hecate Heads m'agrada més. Però és així. És una banda multiculti, female punk rock, nascuda el 2024 a Barcelona, amb components d'Europa i Amèrica del Sud. A més, és una banda que, com bé apuntava el mestre Tecles, van sonar al Barbaritat Fest, que va ser tot un festival aco. Va ser el primer bolo del crew i també va ser un bolo brutal per part de la gent de Go Veterans i tota la resta de bandes que van participar. Jo ploraré tot l'any fins a la segona edició del Barbaritat Fest, que espero no perdre-me-la. Molt bon ambient. Bueno, sí. Ojo, tu has estat a l'Escapum Fest. Ja. Sí, no et queixis, sí. No em queixo, però deixeu-me plorar una miqueta. Sí, vinga, plora. És que, joder, jo havia de veure All Crew a l'estrena dues setmanes abans, sí, però es va lesionar, per desgràcia de tothom, un dels membres d'All Crew, i no va haver aquell concert. Jo els havia d'haver vist. O sigui, el Barbaritat me'l perdia, però estava tranquil perquè ja els havia vist. Però no. Però bueno, avui hem portat una pegata. Vull dir No sé si anirà a la Sitgetana o si m'esperaré a les festes de Barberà, que també toquen. Divendres té bona pinta, i tant que sí. Ja veurem. Molt bé, pues del Barbaritat Fest vaig escoltar per primera vegada Hecate Heads. Fan moltes versions, molt guapes, la veritat. És una banda que són la Simona a les veus, la Paula a la guitarra, la Luis a la batera, i que, a més, almenys en el Barbaritat Fest, hi havia un noi que també participava, però que no he aconseguit trobar la info, per tant no el podré citar, però sí que és veritat que són tres, quatre... I fem versions o adaptacions? O eren versions fidedignes o eren més... Tenen un àlbum, tenen algunes cançons pròpies, però en directe la majoria són versions i intenten ser bastant fidedignes. Vale. Tenen versió de... Encara no tenen prou repertori i omplen el concert per... Tenen versionasses de Radio Rebelde o de Desbamum Show, o tenen versions també de Girls Just Wanna Have Fun, de la Cyndi Lauper. Tenen alguna un parell d'Interrupters... Aquestes tinc moltes ganes de veure-les en directe. Ja m'he perdut diversos concerts que he vist últimament. Estan a full per aquí a Barna. Han tocat a diversos espais. Sí. I encara les tinc pendents. Sí. I també tenim ganes de que passin per Punkidona, o sigui que també farem els deures. Us portem un tema propi des del seu primer àlbum, titulat Manija, un tema que es diu Hentai Boy, i sona Catrona. Som-hi. Be All Right, Delirium Tremens amb Hecate Heads, aquesta banda que porten un temazo des del Manija, que es diu Hentai Boy. I bueno, esperem que us hagi, esperem que us hagi agradat. Sona guapo, eh? I no és sí, punky sí. convencional, és una mica... Una mica fosc, així, no? Una mica tirant com cap al grunys, potser, o... No sé. Jo crec que és una banda que s'estan descobrint a si mateixes i sonen de puta mare, però s'estan descobrint a si mateixes. Mira, tenint la seva evolució, i, no? Exactament, i que tenim moltes ganes de veure com aquestes passes endavant que sens dubte faran i ja estan fent amb aquest primer àlbum que han tret i, bueno, i la veritat és que va ser un bolazo. Jo, va ser dels moments del Barbaritat que més vaig gaudir. Mm. Sí, va ser molt guai. Va estar molt guai. Que bé, tu. Molt bé. Quarta ronda liquidada. Quarta ronda liquidada. Liquidada. I recordem que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment a les jornades anticarceràries al Centre Social Ocupat i Autogestionat Trencalòs, dissabte 12 de juliol, a partir de les 12 del migdia a Sant Hipòlit de Voltregà. No hi falteu. Foc al Talego. Foc al Talego. Vale, doncs mireu, ara porto jo la meva secció estrella personal, diguéssim, la... Perquè la secció estrella és la punquidona, però... Totes són estrelles. Però la meva... Totes són estrelles. La meva estrelleta és la... I aixeca la birra de l'Isma. I això no es veu igual. Salut. Salut. No tenim birres, hem d'anar a buscar subministrament. Vinga, va, doncs porto la secció Felicitant. Foli! Ei, no han petat els micros? Algo. És ja... Només els timpans. Sí. No? Ens hem retirat una mica per fer la cantarella. Ja estava tot estudiat perquè no patessin, ja ho hem fet a consciència. Ens havíem parlat abans. Doncs aquesta secció em porto cançons a favor del veganisme o antiespecistes o coses així. I en aquesta ocasió estic supercontent, ultra mega hipercontent, perquè una de les meves cançons preferides de Duelo, sí, que és Querer la libertad, oh, versionada per Vària Penya en directe per grups com Accidente o Pols. Estem parlant d'un himne, això. És un himne, Carina de Piel. No és la primera vegada que portem una versió. I crec tant. Que tu també l'havies portat, sí, alguna, Isma. O el Manolo, no sé. I n'he trobat una altra. Des de Monterrey, a Mèxic. Uau. Una penya que es diu En Traición. Traición. Podrien ser de Madrid, eh? Traición. Sí. Podrien ser, bueno, de fet, per això, sí, és que versionen un grup de Madrid, perquè tenen l'essència aquesta. Doncs des del seu, homònimament parlant, Traición, acabat de sortir del forn, aquest 2025, porto, com us deia, aquest Querer la libertad, que, oh my God, Galina de Piel. Fum-me. Ya las aves migratorias y me hacen sentir humilde, todas somos especiales, pero nadie es superior, no es difícil comprender una cosa tan sencilla, renunciar a privilegios cuesta, pero es lo mejor, pero... Traición, des de Monterrey a Mèxic. Yuhu! Querer la libertad. Yes. Querer la libertad, que fa referència, per si no heu pillat la lletra al vol, que les persones, els sers humans, que estem tots d'acord que volem ser lliures i estimem la llibertat, però que no som els únics éssers que volem la llibertat en aquest món, sinó que tots els éssers vius d'aquest planeta volen la llibertat. Volen sigui el mateix. Un porquet, sigui una vaca, un ocell o el que sigui, no? Mm. O una gamba. Una gamba. I no tenim per què, si no fa falta, no tenim per què treure'ls aquesta llibertat. No tenim que ficar la gamba. No. Eso és així. Molt bé, molt bé. La veritat podem treure és que la gamba. Espectacular, eh? Espectacular el temazo. Bueno, clar, sonava molt a l'original, encara potser més ràpida. Més ràpida, sí, sí. Que no és fàcil, des de Monterrey, amb tota la ràbia i tota la ira. Ja tornarem a portar Traición, però amb alguna cançó... No. Normalment porto una de les seves, no? I després porto versions i tal. Aquest cop és que aquesta versió era impossible que... Havia d'anar primer i després ja... Bueno. Jo no sé com no te l'has guardat per l'últim programa de la temporada, però és un temón, eh? Bueno, la puc tornar a portar. O porto l'original. I tant, i tant. No pastanaga. No pastanaga, sí pastanaga. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues... Jo m'he quedat a gust ja, eh? No, clar. Ja està, tu ja acabaries. Després d'aquesta... Jo ara me'n podria anar cap a casa caminant. Vull dir, a gust. Així, sense samarreta ni res, eh? A lo loco. No sé, 3 hores caminant sentint aquesta cançó. De genolls, de genolls. Molt bé, doncs després del temazo que s'ha deixat anar el mestre Tecles fent trontollar els fonaments de Can Capa, arriba la penúltima de la mestra Sadi, que segur que ens deixarà amb un bon regust. Que portes, bonica? Ens balcanitzes o algo? Que... No. Encara no. No. Mira, abans de res, que he estat buscant lo dels Pinan i ho he trobat. L'has trobat? Ho he trobat. T'ha costat? Has estat aquí rato, eh? Hòstia, m'ha costat. Sí, al final, la puta IA... La puta IA m'ha solucionat el problema. Ah, sí, eh? Sí. IA. Yeah. Resulta que Pinan és com un terme que es fa servir a les arts marcials, al karate. Ah, que vol dir mente en paz. Vale. I el 450F és una referència a la temperatura a la que es crema el paper... Segons la novel·la Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Clar, perquè nosaltres anem amb graus Celsius, però a Estats Units o a altres... Són els Fahrenheit. Sí. I que els números són molt més alts. Per tant, 450 pot ser una... La temperatura, la que crema el paper. Vale. I la unió entre la temperatura que crema el paper i l'art marcial? Això ja no ho sé. Bueno. Està bé, està bé. Està bé saber-ho. Són dos conceptes que a ell li devien agradar i els va ajuntar. I els va ajuntar. Segur que té la... Segur que té alguna cançó on ho explica. Segur. Ja investigarem més. Molt bé. A veure, jo ara amb la cinquena vinc amb una d'aquestes coses rares que a mi m'agraden, però que no tothom entén. Però bueno, jo la porto perquè m'agrada. Punto. Clar. Ja en tenim prou... O sigui, no fa falta un argument més fort. No, clar. Ja. Aquest seria un bon argument. T'agrada a tu i sona. És així, això és així. Però ens explicaràs alguna cosa més. Sí, vale, sí, vale. Sí. La cançó es diu ES, E.S. Vale. Sin más, no tinc una descripció... I sabem què vol dir? O... No. I els artistes, bueno, el grup es diu Íñigo Montoya. Ah. Que tampoc sé, suposo que fa referència a la novel·la aquesta de fa no sé quants anys... Que hi havia una frase molt famosa que era «Soy Íñigo Montoya y tú mataste a mi padre». Ah, sí? Sí, és una peli, La princesa prometida. Ah. Bueno, suposo que farà referència a això, no ho sé, no ho tinc clar. Són 4 artistes, són francesos. Que friqui que és la gent a vegades, eh? Ja, és que a mi m'encanta... trobar aquestes això, coses. Sí, aquestes coses de per què aquest nom, per què? O sigui, jo també. En què pensàveu? Són francesos i... juguen una miqueta amb l'electrònica, vale, però d'una manera molt experimental. O sigui, fan... jo què sé, juguen amb sorolls així del dia a dia, ho transformen en música i a partir d'aquí tal, són, no? Són recolectors de sons de la natura o del dia a dia o de la ciutat o d'on sigui i ho transformen, sí, i ho transformen en música. Flipa. Sí. I en aquest has cas... Has de tenir art per fer coses així. Sí, és una passada. Se n'ha de saber. I en aquest cas ho barregen amb uns càntics feministes d'alguna manifestació que suposo que seria d'alguna part d'aquí de la península. Mm-hmm. I és un tema, doncs, a mi em revoca doncs, molta ràbia i molta profunditat. sobretot el lema que recorda aquesta cançó és la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú. Ah, és la mítica cançó sí. que es va haver un estiu sí. que anaven sortint com a bolets a diferents ciutats del sí. món on la penya cantava aquesta cançó. I pel 8M també s'han fet sí. moltes versions de penya pues, de poble sí. a poble, però d'aquí a l'Amèrica Llatina. Sí, per tot el món. I totes les dones cantant aquest himne també. Aquest himne. Doncs en aquest cas això ho barreja amb l'electrònica experimental, wow. els càntics de la Mani, i a mi m'agrada molt, sobretot quan l'escolto amb els cascos, amb els auriculars. I és com gallina de piel, com diu el Ricky, tota l'estona. Així que dale canya i a veure què suena. A veure. Pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. c'est une histoire qu'il a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Et on montre comment, déjà bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Gallina de piel, gallina de piel, els pèls com escàrpies, amb aquesta versionassa. Ens has deixat esturades, esturadis a totes les que ens escolten, segur, també, i a la gent d'aquí del pim-pam-pum, evidentment. Molt guapa, molt colpidora, molt ben feta, molt ben trobada. La progressió de la base, també. Brutal, no sé, brutal, brutal. Molt ben trobat tot. I a l'espitxin final... Lo de la moneda. Lo de la moneda clink, és una clink, passada, clink, tio. Hòstia. Sí, sí. Que és el primer element que ha sonat sí. Així de lo que deies, no? De la vida quotidiana. És veritat que guanya amb els auriculars sí. Posats. Guanya la cançó. Bueno, perquè agafa més profunditat, sí. Els baixos i així. És tremenda, tremenda. Escoltar així és tremenda. Molt guapa. El speeching final no sé ben bé de qui és. No he investigat més. Però ha de ser algo... Ja ho miraré. A mi em queda el dubte de si les veus estaven fetes exclusivament per al tema... O si les veus les ha agafat d'alguna participació d'algun grup de dones a una ciutat qualsevol que han fet no que han sé. Fet això. No, a mi em sona que era com la primera. Sí, eh? Pel so. L'original, eh? L'original, o la... Podria ser. Que no sé si és l'original, però la primera que està gravada i que tothom van veure sí. En vídeo. Podria però ser que segur que se'n van fer més que no estan sí. Gravades o... I tant. Però si t'he pintat la primera. Em sonava la primera per... Sí, bueno... molt guai, pues tremenda, sí. Tremendíssima, la cançonassa de la mestra Sadi. Ara tu què? Bueno, jo ara acabo amb cinquena ronda. Què? Jo fotré un sartenazo. Sí, eh? Sí, sartenazo cerebral per a tots vosaltres. Això és canvi de registre. És canvi de registre. Absolut, eh? Sí. Esquince cerebral. Arriba una banda de punk rock del marge esquerre de la Ria d'Avilés, Astúries, com diuen ells. Formada el 2012 i a les seves cançons ajunten crítica social i política amb molt d'humor, ironia i metàfores. Són Nieto a la veu, Charlie i Abel a les guitarres, Jorge al baix i Rata a la batera. Us portem un tema, el quart avançament del que serà el seu nou treball, que veurà la llum al desembre, un tema que compta amb la col·laboració a la gaita de Natàlia, de la banda Ochobre, que de fet ja us faig un spoiler, després escoltareu, i la veu inconfusible, de la Rachel, també d'Ochobre, i de la Morgue. Un tema que porta com a títol Paraíso Pisapraus, que traduït seria com Paradís del Guiri. Fa una mica de crítica al selfie aquest amb les... El postureo... Sí, el postureo de la penya que fa aquestes coses, no? I bueno, ja veureu que és un tema que està ben guapíssim. Som-hi! Natural, de hacia alta velocidad, a la precariedad ya voy. Yo, yo, yo, yo, yo! Sartenazo cerebral. Aturem màquines. Boníssims. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, des del quart avançament. Quin festival, no? Sí, sí, sí, li foten allà amb la gaita, el punk rock... És com... com els grups del País Valencià que tenen la, els seus bands i tal, que és el punk rock, però amb els bands li fots allí un... I guanyen un extra. De, pues allà, allà a les terres... Asturianes o gallegues. O així, també tenen aquest... La gaiteta i també inclús bueno, l'escalerria amb la tiquitixa. És veritat que són instruments que donen un plus, un no? plus al punk rock. Sí. Molt guai. Des del seu quart avançament, del que serà el seu nou treball, amb la col·laboració de la Natàlia i la Rachel Dochobre, aquest paraíso... Pisapraus? Pisapraus? Ah, ara ho entenc, clar. Los pisapraus. Podria ser pixapins, no? Pixapins, exacte. Però són trepitjaprats. Trepitjaprats. En plan, no, estic trepitjant terra verd o terra, no? No està asfaltat. Oh, estic a la natura, selfie que te crio. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa hem tancat cinquena ronda i ara sí que arriben... Les últimes. Ai, les últimes de les últimes. Sí, se'ns està fent curt. Mira que poc m'agrada quan acaba, eh? Bueno, és així. Hem de tirar tres temilles més i fer el resum i ho tindrem fet. Cap on camina això amb esta tecles? L'última de les últimes. Què et tires? Vinga, mira, em tiro una que també és una llàstima perquè en aquest viatge que vaig fer també passava per Múrcia, també tenia un concert igual com el de Badajoz amb el Pizu. També havia d'anar al CSO Casablanca a Múrcia amb un concertillo allí amb la Carmelita Dinamita, que també sí, la vaig portar sí. el programa anterior, abans d'anar-me'n de vacances. Just. No, ja com a per preparació, igual com vaig fer amb Lady Alcalina, pues ho vaig fer amb la Carmelita Dinamita i un parell de grups més. Doncs aquest concert també es va anul·lar. Té una mala sort. La veritat que sí. Flipes. La veritat que sí. Dos concerts en una gira és mala sort. Però... Parlant amb el Pizu del grup, quan encara no sabia que s'havia cancel·lat el concert, li vaig dir, pues mira, toca aquest grup, aquest i aquest altre. Diu, oh, Los Contratiempo, que és el grup que us porto. Esto los conozco, no sé què. De fet, me va donar un CD del Pizu, me'n va donar dos, un per la ràdio i un altre que els havia d'entregar als Contratiempo, hòstia, de part del Pizu, que no va poder ser. Al final, tinc jo els dos CDs. Però bueno... Com que eren col·legues del Pizu, vaig dir, anem a portar-los al programa, claro. Ipso facto. I tant. Així que us presento Contratiempo, són d'Albacete, si no recordo malament, i extret del Odio Eterno d'aquest 2025, porto un, homònimament parlant també un altre cop, Odio Eterno dels Contratiempo. Som-hi! Me corrompe mi interior, que resuena en mi cabeza. Lágrimas de sangre y odio que resbalan por la mesa. Se torcieron los caminos de este nuestro destino. Dejamos de estar unidos y por eso me castigo. Me corrompe mi interior, que resuena en mi cabeza. Lágrimas de sangre y odio que resbalan por la mesa. Se torcieron los caminos de este nuestro destino. Dejamos de estar unidos y por eso me castigo. No pediré perdón. El culpable no fui yo. No tuviste razón. Odio eterno tengo yo. La sangre derramada con el paso de los años. La cama está empapada de tan solo recordarlo. Fuiste un amigo fiel y por una discusión ahora me encuentro entre rejas y no logro ver el sol. No pediré perdón. El culpable no fui yo. No tuviste razón. Odio eterno tengo yo. Odio eterno. culpable no fui yo. No tuviste razón. Odio de no tengo yo. Brutals. Contratiempo des d'Albacete amb aquest Odio Eterno del disc homònim Odio Eterno. Molta, molta canyuqui de la bona i a més sonava una miqueta, que ho hem dit fora de micro, a... La veu de Muertos de Cristo, Muertos, no? Muertos de Cristo, sí, sí, sí. Total, total. Molt la forma de cantar, això. Pues Peña, Contratiempo, tengo un CD vuestro del Pizu, que me lo dio para el concierto de Murcia, pero... Veniu. Ahí lo tengo. Veniros para aquí, a Radio Trama, y os si lo pasamos. Si queréis un CD. Clar que sí. Que guai. Sonàvem de puta mare, la veritat. Sonàvem molt forts, sonàvem molt, molt contundents i sonàvem molt ben encaminades. Molt guapa la cançonassa amb aquestes tecles. Última de les últimes, eh? Sí, sí, sí. Ja s'ha acabat. Ens n'anirem amb el resum. Jo he acabat avui, vinga, ens veiem, eh? Que fa molta calor. Déu-n'hi-do. Sí, jo m'he temperat ja, eh? Sí, ja ho has suat tot el que havies de suar. Jo crec que sí. Ens n'anirem amb el resum i un parell de temes. Vinga, resumem-lo. Edició 521 i programa dedicat molt especialment a les jornades anticarceràries al Centre Social Ocupat Autogestionat Trencalòs, Foc al Talego, dissabte 12 de juliol a Sant Hipòlit de Voltregà, no hi falteu, penya. Amb xerrades, performance, parades d'artesania, editorials i menjar vegà durant tota la jornada. I concerts amb tota l'energia de Contubernio, Abiertas hasta el amanecer, ué. Tados, ué. Valiente Folk, ué. I El Pizu. Ué. Que torna. El gato negro, clar que sí. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a les jornades anticarcerària al Centre Social Ocupat Autogestionat Trencalòs de Sant Hipòlit de Voltregà. Clar que sí. I a la secció Punky Dona, Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a Irati i també a Ilaski, cantant i baixista, respectivament, de la banda Euskaldun Cinca. Just. I també a la secció Foli Foli! Ens hem fet un fart amb Traición i la seva versió del tema Querer la Libertad, una versió de duelo. Versió nasa. I amb un parell de temes i aquest bon rotllo que s'ha quedat aquesta vesprada, que esperem que hagueu passat com a mínim la meitat de bé que nosaltres, ens acomiadarem. La primera de les últimes la tires tu, Mestre Sadi. Avui, vamos a ello. Avui ho has dit bé, perquè sempre em feia... La meva, tinc una neurona aquí que... És raro, eh? Perquè sempre dius... Com és? Ai, ara m'he quedat en blanc. Espera. Tampoc m'he equivocat d'edició, que he dit 521 diverses vegades. Així, sí, sí, sí. Ara. Sí, ha estat bé. Sí, sí, sí. Com sí. Ara m'he perdut. Bueno, segueix, Adi. Perdó. Bueno, recupera-ho, ara recuperes. Jo m'acomiado amb... Perdó, perquè era la primera de les últimes o l'última... No anava per aquí la cosa? Sí, és algo així de falta de coherència en la frase. Sí, sí, sí, sí. Quina és la frase? És que, no sé, és algo que sempre dius... I li falta un... No me'n recordo ara. No passa res. No passa nada. Ara quan posem les cançons... Ah, bueno, no, però no podem esperar. És igual. No fora de micro sabrem. No passa res. Us foteu la palla que ens escolteu. Haver vingut aquí. Clar que sí. amb què acabem? Jo ara tanco amb algo que és inesperat venint de mi. O sigui, flipareu una mica, jo crec. Black metal punk. Què t'ho trae? Black metal? Què t'ho trae? Punk. De vale. Noruega. Ara començo a entendre-ho. Uau. Vale. Amb dièresis. Vale. Hi ha dièresis de pel mig, eh? Sí. A veure. No, en veritat no, eh? A veure... Estranyament no, però... No. Podrien. El grup es diu Witch Club Satan. Vale? És un grup de black metal punk de Noruega format per tres noies. Club de bruixes de Satan, no? Sí. Total. Sí, sí. O sigui, fan honor al sentit de la paraula... paraula... És que hi ha la cinquena birra. Clar, clar. No, crec que el nom del col·lectiu és Satan i és Club de Bruixes anomenat Satan, no? Sí, crec que és el que havia dit, eh? Però tampoc sí? Ho sé. Bé. No sé, ara mateix. Club de Bruixes de Satan, no? Club de Però no és el mateix, de Satan... Ah, vale. Club de Bruixes Satan. Que el nom sigui Perquè Satan. Perquè si no seria Witch Club... Club of Satan. O amb una S apòstrof, no? Satan. Witch Club Satans. Algo així, sí. Bueno. Com que no hi ha cap... Com està en noruego, no ho entendemos. Claro, que està en anglès. Ho hauríem de poder saber. Però bueno, podem seguir, podem seguir. Sí, estic sí. Ja aquí, quisquillós, jo. Com que he acabat, doncs... Pues... Claro. Volies un jardí, eh? Tinc necessitat de jardins. Bandido. Pau, vine. Vine, sisplau. A veure, és que, joder... Ara què? Bueno, el Club de les Bruixes Satàniques... Satàniques. Que... Sí, són tres noies i fan honor al sentit de la paraula és que... bruixa. A sobre, anem interrompent. Fucking bitches. Defensant que van ser les primeres feministes de la nostra civilització. Treballen uns directes molt heavies. O sigui, és una puta passada. Fan... espècies de rituals pagans en els seus directes. Performance i concert. Performance a saco. Per tot l'alt. Sí. I tenen una estètica molt goth, nòrdica, i la fan servir per crear una atmosfera pues, molt màgica, molt fairy tale, però dark a saco. Vale, vale. Està molt guai, ja. Mireu-vos algun videoclip perquè flipes. I vídeos de directes també és impressionant. I això, i uns guturals increïbles. La cançó es diu Fresh Blood, Fresh Pussy. Sang fresca. Sangre fresca, xoxo fresco. Que fa una referència una mica a la fase de la menstruació i la fan des de la seva perspectiva de bruixes ressuscitades. D'on trobes tu aquestes coses? Pues no ho sé, tio, em van sortint coses. M'encanta. Vaig a investigar aquestes coses. Està molt guai, està molt guai. I amb això tanco. Tu què? Mira, doncs l'última de les últimes, que crec que fa anys que no tirava jo una última de les últimes, són Ochobre, banda asturiana de punk folk, que barreja metal, punk i swingcore, nascuda el 2016. Són, com abans us dèiem, la Raquel a la veu gutural, Viti i Xardi a les guitarres, Miguel al baix, Natàlia a la gaita i Xus a la batera. M'acomiado de tots vosaltres amb el segon avançament de La ràbia nos dientes, el seu nou treball que sortirà el 4 de juliol. Un tema que es diu Los Naides i que espero que el gaudiu. Amb aquesta tancarem aquesta edició 521. Amb... Programon. Sí. Programon. Sí. Feia dies que no veníem, però... Hem començat rovelladíssims, com moltes vegades ens passa quan fem pauses. Jo he vingut tan accelerat que ni ho he notat. Els micros sonaven raro... Sí, això sí. Sí, tot ha costat. Sí. Però ho hem fet. Però ho hem salvat bé. Sí, sí, sí. Clar que sí. La música ho salva sempre. Sempre. Molt bé, doncs ha estat un plaer que ens escolteu. És un plaer cada vegada que us hi poseu. No deixeu de fer-ho, que ja sabeu que sou l'autèntic motor que ens fa moure, l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre, dient família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, salut i revolta! I revolta. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!